nowym rozdziale pontyfikatu papieża Franciszka, donoszą włoskie media po synodzie w Watykanie. Co najmniej 40 osób wciąż uważa się za zaginione po wielkiej śnieżycy i zejściu lawin w rejonie Annapurny. Do tej pory odnaleziono ciała 39 turystów i nepalskich przewodników. Wśród zabitych jest troje Polaków. Żołnierze, ratownicy i miejscowa ludność kontynuują poszukiwania. Biorą w nich udział także śmigłowcy, ale nie mogą lądować w trudnym terenie. Operację utrudnia gruba pokrywa śnieżna. Ze szlaku trekkingowego udało się już jednak sprowadzić ponad 500 osób, w tym 230 cudzoziemców. Wielu ma poważne odmrożenia. Kierujące akcją ratowniczą przyznają, że nie wiadomo, gdzie dokładnie mogą być zaginione osoby. Nasz MSZ ustala, co dzieje się z kilkunastoma Polakami, którzy byli w Nepalu w chwili tragedii, a z którymi nie ma teraz kontaktu. 8 Polaków podejrzanych o przemyt papierosów z Bliskiego Wschodu zatrzymała Straż Graniczna. Nielegalny towar wart prawie 3 miliony złotych miał trafić do państw skandynawskich. Akcja była wynikiem kilkumiesięcznej współpracy Polskiej Straży Granicznej i Kryminalnej Służby Celnej z Niemiec. Do ujawnienia kontrabandy doszło w mijającym tygodniu na terenie województwa łódzkiego, ujawnia w rozmowie z Polskim Radiem rzeczniczka nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej Irena Skuliniec. Z ustaleń funkcjonariuszy Straży Granicznej wynika, że od pewnego czasu nielegalne papierosy transportowane były ze wschodu drogą morską do Europy Zachodniej, a następnie przez Niemcy do Polski. W ustalonym miejscu towar był dzielony, przeładowywany z dużych transportów, dokładnie z kontenerów, do mniejszych ciężarówek, które następnie kierowały się na teren jednego z państw skandynawskich. Do zatrzymania podejrzanych doszło w momencie przeładunku papierosów do ciężarówki należącej do jednej z polskich firm transportowych. Sama dokumentacja spełniała wszelkie wymogi celno-skarbowe, ale podejrzenia funkcjonariuszy wzbudziła zbyt mała waga zestawu, który miał przewozić wyroby tekstylne. Okazało się, że w kontenerze było ponad 4,5 miliona sztuk papierosów bez polskiej akcyzy. Wielki papież, odważny chrześcijanin, niezłomny apostoł w Watykanie. Papież Franciszek beatyfikował Pawła VI, który kierował kościołem w latach 1963-1978. Msza beatyfikacyjna była jednocześnie uroczystym zakończeniem synodu biskupów poświęconego rodzinie. Według włoskiej prasy otwiera on nowy rozdział pontyfikatu Franciszka. Dlaczego o tym Marek Lenert? Papież postanowił zabrać głos na zakończenie obrad w sobotę wieczorem. Była to decyzja niespodziewana, podyktowana, uważa komentator Corriere della Sera, świadomością, że jego milczenie mogłoby być dwuznacznie interpretowane. Choć większość uczestników synodu opowiedziała się za programem zmian Franciszka, pewna część przeciwstawiła się im. Stąd wrażenie, kontynuuje mediolański dziennik, że wczoraj zakończył się widowisko medialny pontyfikat i zaczął nowy, mniej błyskotliwy, bardziej dramatyczny i bolesny, autentyczny. Papież prowadzić będzie odtąd dialog nie tylko z rzeszami wiernych, ale i z Kościołem, gotowym iść za nim, lecz wymagającym od niego pewnej ręki w rządzeniu, w załagodzeniu różnic, jakie doszły do głosu na synodzie. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Pochodzi z Ameryki Południowej, ale jej uprawa udaje się niemal w każdych warunkach, a walory dietetyczne są imponujące. Dynia, jesienna królowa straganów z warzywami, podbija serca smakoszy i jest polecana przez żywieniowców jako niskokaloryczna i lekkostrawna. To bogactwo beta-karotenu, potasu i magnezu działa też odkwaszająco na organizm, wylicza profesor Zbigniewa Rutkowska z Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie. Można ją przyrządzać w różnoraki sposób. Zupy, musy, dodatki do mięs, przetwory typu czatnej, dżem. W naszych badaniach stwierdziliśmy, że strata tych składników odżywczych jest bardzo niewielka podczas procesów przetwórczych. Bardzo zdrowe są też same pestki z dyni. W Meksyku to niezwykle popularna przekąska. Pestki z dyni zawierają 40% naprawdę bardzo wartościowego tłuszczu. Ponadto znaczna zawartość błonnika i oczywiście pierwiastki, wapń i potas, podobnie jak w owocach. No i oczywiście warto pamiętać o walorach dekoracyjnych dyni, zwłaszcza w Halloween, a to święto już 31 października. To był Serwis Trójki. Słoneczna niedziela, prawie w całym kraju niewielkie opady. Synoptycy przewidują tylko w rejonie Szczecina. Najcieplej dziś na Dolnym Śląsku 21 stopni, najchłodniej na Suwalszczyźnie tylko 13. Trójka. Program trzeci.

jakież to smithsowskie, jakże tu świetnie słychać, kto dowodził muzyką w czasach The Smiths. Johnny Marr ze swojej solowej płyty Playland, This Tension. To chyba drugie czy trzecie od końca nagranie This Tension. Elżbieta Malinowska, Artur Orzech, witamy w drugiej odsłonie. Zaraz wracam, program trzeci, prawie 14 minut po godzinie 13. Zaraz, ktoś tu właśnie napisał odnośnie nowego Mara. A, pani Kamila z Birmingham. Już całą płytę przesłuchałam, rewelacja. No, jest dobra, o tak powiem. Johnny Marr i płyta Playland, która już na początku października ukazała się wreszcie i do Państwa dyspozycji. Otwieramy szufladę, muszę to mieć natychmiast, i tam nic nowego na razie, bo dzisiaj młodziaki Nothing But Thieves raz jeszcze. We left the cliff, wandered down the Broadway to the end. For another, a fight broke out. Someone took objection to my face with a bottle. I thought I was dreaming, but some girls are screaming. Za darmo, proszę wejść na ich stronę. Nothing But Thieves, tak się nazywają. I znakomita epka Graveyard Whistling. Wystarczy się zapisać i cztery utwory Państwo poznają, a dzisiaj zaprezentowałem trzy, żeby zostawić pewne niedomówienie. Skąd Państwo wiedzą o książce? No Państwo wszystko wiedzą. اون که ناچاره بخنده اما گریه از خنده de hoş, unki tuşa hış garibi, o ye ola o şelon. Hiç kudum bo var nakardan, urbatı talhesi doş, un mana, un mana, un mana. O zaman tu gelin, işkene. یادش تو سینه در نمیاد از لباش قد یه دنیا کتابه با یه عالم رفتنی هر کدوم از قصه هاشون هر کدوم از قصه هاش اون منم اون منم اون منم بغزم و تو گلو میشکنم قربت تلخ صداش اون منم اون منم اون منم بغزم و تو گلو اشکنم اون منم اون منم اون منم بغزم و تو گلو اشکنم اون منم Z Maszką w tle gwiazda, ewidentnie gwiazda irańskiej piosenki Gugusz, mieszkająca od lat, no, od czasów rewolucji w Stanach Zjednoczonych. Była taka dwójka, ona, Gugusz i Dariusz niejaki. Wybitne postaci rynku irańskiego. No właśnie, dzisiaj nawet w telewizji widziałem Martynę, która w Teheranie nie mogła, Martynę Wojciechowską, dostać się na mecz piłki nożnej, to poszła potrenować z dziewczynami. Iran staje się modny. Gugusz i za moment najważniejszy w tej chwili raper irański, często w podziemiu nagrywający, który, co państwo usłyszą, nie zapomina o tradycji i nawet młode pokolenie pamięta o Gugusz. قلم گریه کن ببین من هرچند بدم خیلی خوب اما بدون که هیچ کس غیر تو هیچ کس رو نداره و اینم هدیه شد از طرف دنیا با میل خود نگرفتمش من هم این تو کسی رو ندارم تو به رازم محرمی میگم تا بنویسی تا باشه بازم مرم من اگه رب بکنم چون چیزی تو دل دارم واسه تفریح نیست چیزی تو دل دارم اینو درست میگن که عقل به چشمه بذار بهت نشون بدم به چشمه من آدم شادی نیستم واسه همین هم توی چشمام داره کمی از همین شده دلیل بر این که همه برداشت بد دارن از این من شادم که باشم رگی تلخی دارم مریض نیستم بیماری قلبی دارم میگم من این بار منونیم که بغض و تو گلوم میشکنم صداشو همه ی آدم های بلوم میشنم من از بچگی بزرگ شدم با یه عقده قسم خور چرا وحشیم چون که بعضی وقتا یه حس به من میگه توی وجود دش داره کم میشه منو بچگیام آدم حساب نمی کردم مسخره کردن نظاره می کردم بزرگتر که شدم دیدم دیگه وقتشه که یه کمی از کینه های دلم کم بشه تلافیشو در آوردم سر دشمنم چیزایی به چشم دیدم خیابون پشت منم که عقده داره لبریز میشه واسه خالی کردنش هیچ کس تمرین دیده من تنها نیستم خیلی یا مثل منن حرف من میمونه واسه شو مثل مده من مریض نیستم یکم عقده دارم نوازش دل همسان و عقده دارم هنوزم که هنوز عشقام آبین دو تا چشم و نبی اشعار کافین اون منم که بغض تو کلو میشکنه فقط تو نیستی خدا هم اینو میشنوه بیو Manam. No właśnie pamiętam, jak kiedyś z Markiem rozmawialiśmy na temat nazwy Manamu, Manam. Jeszcze staroperskie słowo Manam, czyli ja jestem. Artur.orzech@polskieradio.pl To teraz inaczej. Thank you. monten un desguace, que los sueños se les quebraje y que las estrellas no quieran salir. Que no se respeten los humanos, que lo bueno sea lo malo, que una mujer sea como un maniquí. Pa ti no es nada, pa ti no es nada. Mira pa ti no es nada. Pa ti no es nada, pa ti no es nada. Kacper błyskawicznie napisał: o, Barcelona w Trójce, jak miło, pozdrowienia z Budapesztu. No właśnie, po latach trzeba by się wybrać do Budapesztu, albo przynajmniej do Budy, albo przynajmniej do Pesztu. Pani Ola też pisze: gdy pan powiedział, że Iran stał się modny, to przypomniał mi się sędzia Mohammad Shahmiri z Mistrzostw Świata w siatkówce. Przepraszam za niego. Naprawdę Irańczycy są fajni. Dobrze, teraz przed tygodniem nieobecność, jak państwo wiedzą, spowodowana znakomitym festiwalem w Sopocie, przygotowywanym od lat przez Adama Pierańczyka, Sopot Jazz Festival. I naprawdę kilka znakomitych występów, między innymi fantastycznie zaprezentowało się to mieszane, bo to niby formacja francuska, ale to nie jest tak do końca, Serb przy fortepianie i Algierczyk na perkusji, Francuz na saksofonie, Bozilo. Świetny koncert to był, bo Zilo zagrali w Zatoce Sztuki, tam na górze, na drugim piętrze, w sali kryształowej. Tam też po roku, kiedy miał przyjechać, ale problemy zdrowotne nie pozwoliły, pojawił się Tilo Gurtu. W tym roku było sporo wymagających koncertów. Jednym z takich był koncert Mirosława Wituszka, współzałożyciela legendarnej formacji Weather Report. Taka lekcja znanych kompozycji, ale tylko na kontrabasie. Bardzo piękny koncert, bardzo kameralny i świetnie się słuchało. Trilo Gurtu też dał radę. Może mistrz, bo to wielki mistrz, może nie powinien śpiewać na koniec, ale to, co potrafi, grając nie tylko na perkusji, ale także na hinduskich instrumentach, również na metalowym czy aluminiowym w zasadzie polskim wiadrze z wodą, to są niezapomniane przeżycia. Trilo Gurtu tym razem w większym składzie. Thank you. Trilo Gurtu ze swojej ostatniej płyty Spellbound i to była kompozycja tytułowa. W Spatifie absolutnie zaczarował mnie Andreas Scherer. Co on potrafi głosem? Jak potrafi śpiewać i jakie wydobywa, przepraszam bardzo, paszczodźwięki, to niewiarygodne. Andreas Scherer z Austrii, fenomenalny młody chłopak. Już prawie kończymy, Ala Malinowska, Arturze, dziękujemy, to było Zaraz Wracam, ale jeszcze tak a propos jazzu. W różnych miejscach jesień jazzowa bardzo i w Jeleniej Górze od 24 do 26 października Międzynarodowy Krokus Jazz Festival. Tam młode zespoły, ale także gwiazdy. Gwiazdą pierwszego będzie Włodek Pawlik ze swoim triem. Gwiazdą drugiego dnia będzie Saskia LaRue, holenderska trębaczka nazywana Lady Miles Davis. A ostatni dzień należeć będzie do kwartetu kierowanego przez amerykańskiego saksofonistę Shermana Irbiego. 24-26 dzień października zapraszamy do Jeleniej Góry Krokus Jazz Festival. A na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję. Thank you.